بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. Tulikuwa katika mlango wa pili, fi fadli at-tauhid, fadla ya tauhid, na mambo yanayofuta madhambi, mambo yanayofuta madhambi akiwa atafanya mwanadamu. Sasa tuenda katika hadithi يا متوم صلى الله عليه وسلم اليوبك وانا عبادة بن الصامت رضي الله عنه والله عبادة بن الصامت رضي الله عنه والله قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما متومي صلى الله عليه وسلم من شهد من يكوكيري من يكوكيري ناكوكبالي أن لا إله إلا الله يكوان بها بانا مولا أن يباسك وعبدي وكحق إلا من يزمه سبحانه وتعالى وحده بكياك لا شريك له أسيقوا نا مشركا وأن محمدا نكوانبا متومي محمد صلى الله عليه وسلم عبده نمتوم واك ورسوله نمتومشي واك تومشي ومن يزمه سبحانه وتعالى وأن عيسى عبد الله نكوانبا عيسى عليه السلام نمجا ومنزمه سبحانه وتعالى ورسوله نمتمشيواك وكلمته نننلاك ألقاها علي تمك منزمه ننوانبا لكوانبا نكون فيكون ألقاها aliyoipeleka mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia mja wake Jibril ila Maryam mpaka kwa Maryam wa ruhu minhu nani kiumbe Isa alayhi salam kutokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wal jannatu haqqun na pepo ni haki yuko na wako watakaoingia na wako watakaoneameka eh wan naru haqqun na moto vile vile ni kweli ipo vile vile a adkhalahu Allahul jannata Mwenyezi Mungu atamtia peponi atakaisema hivyo ala ma kana min al-amal hatta kama atakuwa na matendo aina gani madamu amesema hilo neno na amelikiri na amelikubali basi takuwa ni mtu wa peponi حديث يا عبادة رضي الله عنه والله ni hadith takayangaliwa vizuri sana, hadith tukufu na imebeba maana kubwa sana. Ukiangalia chini hadith ipokewa na Bukhari na Muslim mwanzo, Bukhari na Muslim na Tirmidhi na Ahmad fi musnadi, watu wanne wamepokea hadithi kama hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ubadah ibn Samit, huwa Ubadah ibn Samit bin Qais al-Ansari, ni mtoto wa Qais ambaye ni Ansar al-Khazaji, wa kabila lake ni Khazraj. Ahadun nuqabai, ni moja katika wateule badiriyun katika kabila lake, an-nuqaba al-mukhtar wa zaim min kabilatihi. Badriyun amehudhuria vita vya Badri, mashhurun ametangaa sana, tufia sanata 34 walahu 72 sana, ana umri ya miaka 22. Huyu ndo sahaba radhiallahu anhu ambaye ni Ubadah ibn Samit, shahida amekiri na akakubali, an la ilaha illa Allah, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu, Mwenyezi Mungu mmoja. Takallama bihadhihi alkalima, atakayezungumza na kutamka neno hili, arifan limaanaha, hali ya kubajua maana ya la ilaha illallah, jua kabisa maana yake ni, amilan bimuktadaha, anaifanyia kazi maamrisho yaliokuja ndani ya la ilaha illallah, dhahiran kwa nje, wa batinan kwa ndani, yani anapotenda amali kwa nje inaonekana kwamba kweli ile la ilaha illallah umekiri, na ndani ya nafsi yako vile vile umekiri la ilaha illallah. La ilaha illallah, tamko hili tukufu, la maabud, maana yake ni la maabuda bihaqin illa Allah, hakuna wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu. Wa kuabudiwa ni wengi sana katika ulimwengu, ni wengi sana, lakini wote waabudiwa tu kwa batil, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeabudiwa kwa haki. Wahdahu halun, hali ya kuwa yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja, muakkadun, ilotiliwa nguvu, lilithbati, kuthibitisha, kuthibitisha nguzo ya pili katika nguzo ya la ilaha illallah. La sharika lahu, hana mshirika, taakidu linafi, kutilia nguvu vile vile kule kukana kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa katika ulimwengu huu. Kwa hiyo unatilia nguvu kwamba wakataa, na watilia nguvu kwamba hawastahiki uungu, wala hastahiki mola mpeke ambaye astahiki kuabudiwa kushirikishwa na chochote. Wa anna Muhammadan ayu wa shahida, akakiri na akakubali, anna Muhammadan, kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, ni mtuma wake, mamlukuhu, ni mtuma wake, wa abiduhu, na ni mwenye kumabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ndo sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii sifa ya pili abduhu ni sifa kubwa sana, hakuna anayefikiria katika daraja kama hiyo isipokuwa nani? Watu wakubwa. Mwenyezi Mungu alimwita abd Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hiya darajatun adhima, ni daraja kubwa sana, na amemsifu katika Qur'an, subhana alladhi asra bi abdihi layla, wa innahu lamma qama abdullah kadu yakununa alayhi libada. Fa ayat katika Qur'an ni nyingi sana, inothibitisha ule utumwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na daraja kama ile kwa amefikiria Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluhu mursalu, mursalu aliyetumilizwa na Mwenyezi Mungu bishariati kwa kupeasha kwa kumpa sharia yake, hii ni sharia na kutuma kafikishi. Wa anna Isa ay wa shahida anna Isa ibn Maryam, na kashuhudia vile vile na kakiri na kukubali kwamba Isa ibn Maryam Abdullah wa rasulu, ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu na ni mtumishi wake. Khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara, kinyume cha kile wanachokiamini manasara. Hili tamko la i'taqada ina maana mbili, angalia vizuri sana. I'taqada ina maana mbili, ina maana ya dhanna na ina maana ya almaana thani aman ahsan jazakallahu khair. Ina maana mbili, ina maana ya dhanna na ina maana ya aman. Ukisema ana a'taqidu hadha, maana naamini, naamini. Au kaulizwa fulani yupo, ukasema a'taqidu, maana yake nadhania, mimi sijamwona lakini nadhania kwa amefika. Naam. Khilafan, hali ya kuwa ni kinyume, lima ya'taqiduhu an-nasara, kile wanachokiamini manasara. Annahu Allah, ya kwanza. Kuna wengine nasema kwamba Isa ni Mungu, Isa ni Mungu. Awa ibnullah, wengine nasema Isa ni mtoto wa Allah. Au thalithu thalath, au ni moja katika utatu. Isa ni moja katika ule utatu. Ana wao wanasema kwamba al-ibnu al-abu wal-ibnu wa ruh al-qudus. Naam, al-abu baba, wal-ibnu kijana, wa ruhu al-qudus na roho takatifu. Hadhihi i'tiqadu thaluth inda nasara, i'tiqadi ya utatu kwa manasara. Wa kalimatuhu, na ninono lake Allah subhanahu wa ta'ala, ay annahu khalaqahu min kalimati, Mwenyezi Mungu amemumba Isa kwa neno. Wa hiya qawlu kun, Mwenyezi Mungu akayambia yani neno hili kwamba Isa kuwa binadamu, kuwa binadamu. Alqaha ila Maryam, alituma neno hilo kuipeleka huko kwa Maryam ni Jibril alayhi salam, aende akamvivie Maryam alayhi salam min ruhihi almakhluqa, kutokana roho yake ambayo imeumbwa biidhnillahi azza wa jalla, kwa ruhusa ya Allah. Alidhnu bimaana rukhsa. Kwa hivyo yule anayesema kwamba Isa ni Mungu amekosea, na yule anasema kwamba ni ibnu ni mtoto amekosea, na anasema kwamba roho takatifu amekosea, isipokuwa ni neno liloumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kun, na neno hili akapewa Jibril alayhi salam aende amvivie nani? Maryam alayha salam, roho hiyo makhluqa ambayo Mwenyezi Mungu ameumba, basi ikawa vile alivyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ruhun ay anna Isa alayhi ruhun min al-arwah, Isa ni roho, ni roho katika miongoni mwa roho alati khalaqaha Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu ameumba. Isa pia ni roho, ameumba kama wengine, sio kwamba yeye ni Mungu. Minhu ay minhu yani khalqan wa ijad, minhu atokamana Mwenyezi Mungu roho hiyo, khalqan kuumbwa, wa ijada na kupatikana kwake. Al-ijad bimaana husul baada adam, ni kupatikana kitu baada ya kukosekana. Al-ijad bimaana al-husul baada al-adam, ka qawlihi ta'ala wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard, Mwenyezi Mungu kawadhalilishieni, dhallala lakum, Allah subhanahu wa ta'ala dhallala lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an, wa kullu hadhihi minhu min al-khaliq subhanahu wa ta'ala. الأرض هذه التي نمشي عليها هي أرض ambayo tuitembea لو ungekuwa haitaa Mwenyezi Mungu hakuifanya hivyo akaidhalilisha tungekuwa wapi eh malo ungekuwa mara ikitaka tu itumeze basi au mara iteteme ah Mwenyezi Mungu akaiweka ardhi hii ametandaza halafu akaweka majabali kutilia nguvu ili lian la tamida bina isi nyumbe nyumbe na sisi. Kwa sasa ungekuwa kama mtu anaisafiri na mashua baharini huko ungekuwa ishi namna hiyo kila saa utakuwa ni mlevi tu, hakuna maisha na raha. Naam, wal jannatu haqqun, na kuwepo pepo ni haki, lazima uamini. Ikiwa hutoamini bila shaka utapaswa na hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala, ipo. Wanaru haku, na moto pia ipo, ni haki, lazima uamini. Ay shahida anna aljannata, akakiri kwamba pepo wanara moto, allataini, vitu vile hivyo, akhbara Allahu anhuma fi kitabi, Mwenyezi Mungu katupasha khabari kutokamana na khabari ya vitu vile hivyo katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an. Thabitatani, ni vitu viwili vilothibiti katika dini kwa dalili. La shaka fihima, hapana shaka ya kwamba pepo inapatikana na moto inapatikana. Na pepo kuna watu wameumbiwa, na moto pia kuna watu wameumbiwa, bila shaka. Kwa hivyo lazima waamini. Asema adkhalahu Allahu aljannata, huyo mtu atakayefika hadi hiyo ya kuamini kwamba annaru haqqun wal jannatu haqq, Allah subhanahu wa ta'ala atamtia katika pepo yake tukufu. Jawabu sharti sabiq, hii ni jawabu ya sharti ya man shahida. Man hiyo ndio adatu sharti, shahida ni fi'lu sharti. Kwa hivyo adkhalahu Allah al jannata, hii ni jawabu sharti. Ni sharti ni kwamba mtu aamini na akiri. Asipoamini na kukiri, hiyo bustani ya pepo hutoipata. Ni sharti, lana labuda idha wujida shart an yujada almashrutu, ama idha fukida shartu la yujada almashrutu. Kiwa ipatikana sharti, itapatikana kile kiliwekewa sharti, lakini kikikosekana sharti, kile kiliwekewa sharti imekosekana vile vile, imekosekana. Asli ipatikane sharti. Faida hasala sharto hasala almashrutu, ikipatikana sharti ile iliyowekewa jambo kama lile, basi kile kilichowekewa sharti kitapatikana. Asema man shahida, wakati aliposema bil akhir mpaka mwisho, ala ma kana min al-amal, hata kama ana amali yoyote aliyotenda, sawa ni njema au ni mbaya, amali yote amali yote ambayo kwamba yeye awe nayo, akija wakati kama ule, basi akawa ashasema la ilaha illallah, amemshuhudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hivyo atakwenda peponi mahma yakun amalu, sawa kana qalilan au kathiran, sawa lahu dhunuba au ghaira laysa lahu dhunuban. Idha kana lahu dhunuba Allah yaghfir, akiwa ana madhambi Mungu atamsamehe, na akiwa yale mazuri yake ni machache, Mungu tampa ziada ya katika yale mema aliyotuma. Kwa hivyo sema ala ma kana min amal, hata kama ana amali yoyote atakuja nayo, amali yoyote iwe nyingi kidogo, mpungua, yataka kuzidishwa, mfahamu, lakini na ikhlas amal kama ile, basi ataingia peponi. Asema yahtamilu maana yeye hii jumla hiyo, adkhalahu ala ma kana min al-amal, hii jumla hiyo yawezekana kuwa na maana ngapi? Mbili. Ihtimal ni wezekana, tamko la ihtimal nini? Ni wezekana. Taqulu yahtamil an yakuna naiman, yahtamil an yakuna sahi, wezekana kuwa melala, wezekana kuwa macho. Sahin ihtimal ni kitu ambacho kina njia mbili, yawezekana au haiwezekani, ndio ihtimal. Asema ala ma kana min al-amal, hii sentensi ina maana mbili, yabebeshwa maana mbili tofauti. Awali ya kwanza adkhalahu Allahu al-janna, Mwenyezi Mungu atamtia peponi. Wain kana mukassiran, hata kama yeye ni mpungufu wa amali njema, haja alikuwa hana bidii katika ulimwengu wake, amali zake zilikuwa zimepungua sana, fa'amalu lam yakun kamila, au wa awaluhu dhunub, awalahu walahu dhunub, na ana madhambi, imma ana amali njema lakini kidogo, amali yake hakuwa akifanya amali njema, au ana madhambi. Hali mbili, lianna almuwahida, hakika yule anayempokesha Allah subhanahu wa ta'ala, la budda lahu, ni lazima awe na min dukhul janna, la budda aingie peponi, fana budi lazima aingie peponi madamu ametimiza yale ya kwanza. Maana ya kwanza ni kwamba hata kama ni mpungufu wa amal na hata kama ana madhambi, lakini madamu yeye ni muwahidi, hamshirikishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi mtu kama yule mwisho wake ni wapi? Ataingia peponi. Hii maana ya kwanza. Athani maana bila adkhalahu Allahu aljanna wa takunu manzilatuhu, itakuwa daraja yake peponi, fiha, ndani ya pepo, ala hasabi amalihi, kulingamana na matendo yake. Akiwa anastahili pahali fulani kulingamana na amali, hatawekwa hapo. Ima itakuwa ni maana ya kwanza au itakuwa ni maana ya pili. Akhrajahu ay rawa hadha alhadith al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima alladhayni huma asahhu alkitab ba'da alquran. Bukhari na Muslim wamepokea hii hadith katika vitabu viwili sahihi, vitabu vile ambavyo kwamba ni sahihi kushinda vitabu vyote vinavyopatikana katika ulimwengu huu baada ya Qur'ani tukufu. Baada ya Qur'ani tukufu ndio ukaona ulama, mtu akisema kwamba idha takallama fi hadithin fi sahihain la yutrak, mtu akasema kwamba hadith katika sahihain, hii hadithi ni kitu fulani, haachwi ila awe na nini, dalili. Yuqalu lahu hal hati burhanak, lete dalili, kwa sababu atakuwa na hoja kuambia kwamba nyinyi muliwekelea hadith sahihi masharti mangapi? Matano. Masharti mangapi? Matano. Udhkur ya Ayub alawal Bakar, udhkur shurut hadith sahihi maya, an yakuna rawahu adlun, muttasil as-sanad, tam adh-dhabt, khali min ash-shudud wal 'illa al-qadihah. Sasa ikiwa ni hivyo kwamba masharti haya matano ni hizo, ina maana ya kwamba huyu anaipatia kila siku, hakosei siku moja. Hadha ar-rawi thiqa alladhi yarwi kulla yawmin shay'an waqi'in haqiqiyyan, alaysa bashar huwa ala yukhti yukhti, fa idha kana yukhti kadhalika huna mumkin an yakuna ahad ruwat mukhti'a. Hivyo vile iwezekana kwamba mmoja katika yule marawi akawa amekosea kukusudia au kutokusudia. Kwa hivyo huwezi ukasema kwamba 100% hii hadithi ni sahihi, kwamba haiwezekani kukosolewa hadithi kama ile, lakini mtu yafaa akosoe hadithi, lakini akiwa na dalili. Akiwa na nini? Akiwa na dalili. Mfano mathalan, kuna hadithi ya Muslim Muslim ambayo imepokewa na Walid. Angalieni sana ulama wanavyoizungumzia hadithi ya Walid. Ulama wasema innahu mudallis wa min tabaqati athani, tabaqatani la yurwa minha shay illa an tusarriha bitahdith, tabaqa pili ni kwamba mpaka aseme hadathani fulan, sami'tu fulan, qala fulan, hivi hivi ikubaliwe? Yeye ni hiyo. Sasa takuwaje Imam Muslim kaghafilika akapokea nani kwa bwana kama huyo? Sahaba na ulama wanaona wavutana, ndio kaona Sheikh Albani rahimahullah kamtolea Imamu Muslim makosa ya baadhi ya hadithi, ulimwengu ukapiga kelele, dhajja alalamu, dhajja alalamu biakmalihi, kelele zilienea ulimwengu mzima. Dhajja ni kelele, fujo. Itakuwaje? Shagalba, shagalba, ni hada huwa alburhan, hatu burhanakum. Hii ndio burhani. Mimi dalili yangu ni kwamba huyu bwana aliyopokelewa hadithi yake na Imam Musa alikuwa hastahili kupokea kwa sababu kadha. Sasa nyinyi kosoeni mimi. Na kitabu changu mkikosoa kimya. Ah, kwa sababu yeye ajua kwamba sahihi mtu atakubali. Akajiweka vizuri sana. Akajiweka vizuri sana. Naam. طيب هذا حديث صحيح. المعنى الإجمالي للحديث معنى كجملة حديث أن الرسول كوامبام صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن تباشى خباري مبينا لنا حاليا كتو وكي أواز ناكتو ففنوليا فضل التوحيد أبورا watamkuhili tukufu la ilaha illa Allah wa sharafahu na utukufu wake, anna man nataka, kwamba yote atakaitamka nataka atakaitamka bishahadataini, shahada mbili, la ilaha illa Allah muhammad rasulullah, arifan limana huma, hali ya kwamba ni mjuzi wa kujua maana ya la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, amilan bimukhtadahuma, anaifanyia kazi yale yanayoamrishwa na la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, dhahiran wa batinan, indina ndani, wa tajannaba alifrata, akajiepusha na kuvuka mipaka, alghulu. Alifrat huwa alghulu. Alislamu la tafrita wala ifrat. Islam hakuna kuvuka mipaka wala kupunguza. Asema wa tafrita na kupunguza, fa farata bimaana qasara, qasara wala ana mufarritun fi wajibi, mimi nimepungua sana katika kutimiza nini wajibu wangu. Qala utruk tafritak, wacha taksirak, taksiri yako yaacha. Fi haqqi nabiyina, katika haqqi ya mitume alayhim salatu wasalam, al-karim, fi haqqi nabiyaini al-karimaini, haqqi ya mitume wawili watukufu, ani Isa na Muhammad alayhim salatu wasalam, fa aqarra lahuma, akakiri kuwakiria hao mitume wawili birisala, kwa kuwampewa ujumbe, wa ubudiyatihima lillahi, na kwamba wao ni watumwa nani Allah. Hakuna mtume hata mmoja ambaye ni Mungu au ana sifa ya Allah, la yajuz, ingawaje wanadhani wana lazima ya kwamba mtume awe na sifa ya Allah. Al-insan idha faqada at-tauhid, hadha al-insan daiman ya ya'budu Allah ala harfin, anaabudu Mwenyezi Mungu kwenye ukingo wa shimo. Sasa yote ataingia tu kwa sababu ya'budu Allah ala ghairi hala al-jaiza, naabudu Mwenyezi Mungu katika hali si nzuri kwa hivyo ataangukia katika shimo kama lile. Ndio wale wanaosema kwamba mtume yajua kila kitu. Sasa kwa ni Mungu mtume yajua kila kitu? Bi maana yaarifu al-ghaiba, hadha maana yaarifu al-ghaiba, hadha maana kwa mtume yajua kila kitu, uwe na akili nzuri. Maana yake ni ar-rasulu yaarifu al-ghaib, ajua kila kitu kilofichika, ajua. Sasa wewe mwambie kama mtume ajua ghaibu, mbona alipozuliwa mke wake kwa mbanzini alimwambia nenda kwenu? Si angejua tu mara moja tu, sema hapana, mke wangu akufanya kitu kama hicho, mimi najua. Akawa na wasasa kawa iwashauri huyu na huyu na huyu, sio mpaka wengine na usemekana katika tarikh, na tarikh kama taarifun mahshun bima la yulam, injazo injazo, hasha amejaza kitu. تعرف الوسادة هذه التي تنام عليها أنت ليلا؟ ماذا فيها؟ متونا إلى ليه؟ كنا نين داني كله؟ بامبا أو نين؟ أو نين؟ بس حشيت هناك ومشين ليه هو زي بامبا نعونجو ندوي كواز أقول كوي إلى ليه؟ لكن لو نقول كم كتاب راجع كواز تو هوش؟ سسا mtume sallallahu alaihi wasallam leo ungekuwa jua hilo angetatua mara moja tu. Hili ni moja, kwamba mtume hajui ghaib. Pili, alimwambia Jibril alipomuuliza mata saa, qala mal mas'ul anha bi'alama mina sail, hakuwa huyu mwenye kuulizwa ni mjuzi wa kujua hicho kiama kuliko mwenye kuuliza. Wewe uko karibu sana na Mungu wewe Jibril. Sasa ikiwa wewe hujui na mimi pia sijui, maana yake ni hivi, kama wewe hujui na mimi sijui. Tatu ni Qur'an. Law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani yasu. Ha? Lau ningejua khairi mimi najua ghaibu, basi hangenidara mimi shari hata dogo. Ha? Na ningefanya wema kwa wingi sana. Kwa hivyo lau angekuwa yajua Mtume sallallahu alaihi wasallam ghaibu, basi angeingitajwa katika Qur'an. Ingitajwa, hajui Mtume sallallahu alaihi wasallam ghaibu, hajui sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa annahu laysa lahumā shay'un wa lā wa mitume wili hawa hawana kitu min khasa'isir rububiyyah min sifati ar-rububiyyah, hawana katika sifa za ulezi, hawana sifa katika sifa za ulezi. Ha, laysa lahum sifatul khaliq subhanahu wa ta'ala. Wa ayqana bil janna, akawa na yaqini kwamba inapatikana pepo. Wanari na moto. Anna maalahu, hakika marejeo yake. Maalahu, marjiuhu, ala yaulu, maalan marjiuhu, marejeo yake huyu bwana. Ila aljannati, atakwenda peponi. Wa in sadarat minhu, hata kama itatokamana na yeye kosa yoyote maasi ya maasiya duna shirki, basi na kumshirikisha nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ala yaulu maalan, ala raja. Tayib, kwa hivyo hata akawa na atakuja kukutana Mwenyezi Mungu na makosa aina gani, madamu hamshirikishi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi yatarajiwa kwamba huyu amepata khairi kubwa sana na ataingia peponi. Munasabatul hadithi lilbab, munasabatul hadithi lilbab, mafungamano ya hadithi na mlango. Naam, anna fihi bayana, katika hii hadithi bana kubainishiwa lifadhli tawhid, ubora wa tamko la tawhid, tamko la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tamko hili la ilaha illallah ni bora sana. Wa annahu, na kwamba hii tawhid sababun lidukhuli aljanna, ni sababu ya mtu kuingia peponi, kwa sababu asema ma kana min al-amali, madamu yeye anampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi yeye ataingia peponi. Sababu gani ya kuingia peponi? Sababu tawhid. At-tawhid yudkhilu an-nasa al-jannata, lakini kathiru min an-nasi ghafilun, wengi katika watu wameghafilika, waona tawhidi ni somo sumu, sumu kabisa katika mujtama wa Kiislamu, kwa ule ujinga wao. Ajitokeza mtu akajipiga kifua, nyinyi magawanya watu. Mmoja akaambia, mzaliwa mwaka gani? Mina miaka sabini. Wana siku mmoja uliona Waislamu alikuwa na umoja, alikaa chini, alikaa chini, hakuniuliza tena, ambia hebu niambie siku moja katika umri wako uliona Waislamu kuanzia magongo mpaka wapi, mpaka kibokoni wana umoja, lau ni moja nionyeshe. Aliwatetesha ni tauhidi ya umungu wao wa binafsi yao. Ni ujinga wao, ni ujinga wao. Tauhid, tauhid haimteteshi mtu isipokuwa mwenye ugonjwa. Man fi qalbihi marad huwa alladhi yaj'alu tauhidan tamhidan lilharb, anajalia ile ni utangulizi wa vita. Lakini yule anayeamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anajua tauhid ni kwenda kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu. Hili ndio jambo ambalo alikuwa anatakana watu wengi wafahamishwe. Tayib, asema kwa anna usabu lidukhuli aljanna, tauhidi ndio inakuingiza peponi. Wa takfiru dhulum, na kusamehewa madhambi vile vile, kwa sababu tauhid kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma yustafadu min alhadith, hii hadithi yatufunza nini? Lazima tupate mafunzo. Fadlu tauhid, ubora wa tauhid. Wa anna Allah yukaffiru bihi dhunub, na Mwenyezi Mungu kwa sababu tauhid anamfutia mja nini? madhambi yake, anamfutia mja madhambi yake. Pili, funzo la pili, si'atu fadlillahi wa ihsani, ukunjufu wa fadla ya Mwenyezi Mungu na wema wake, ukunjufu wa fadla ya Allah na wema wake subhanahu wa aliyetakasika wa ta'ala aliyetukuka. Sisi wale walotusomesha walikuwa baadhi yao wazee, walikuwa na kumbukumbu wa lugha wazee zamani, kwamba subhanahu hatukusomesha sisi aliyetakasika. Tuliambia utakatifu wa mawi ni wake, si mawe, si takatifu wa mawe, mawi ni wake. Lugha yani, yani ametakasika hadi ya kutakasa, haina upe, yani upewa kutakasika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukitumia hili neno. Kwa hiyo huyu ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu, ujubu tajannubi al-ifrat, yafaa tujiepushe mbali na kuvuka mipaka, na tusivuke mipaka katika amali yetu. Wa tafrit, wala tusipunguze yale yanayotupasa tuyafanye. Kuna afrata wa farrata, fi farq bainahuma. Afrata bimaana tajawaza alhad, farrata bimaana khassara, ampunguza yale yanayopasa kuyafanya. Fi haqi al-anbiya, kuhusu haqi ya mitume alayhimu salatu wassalam, wa salihina, na watu wema, ukasema kwamba lo, hawa waungu hasa au wafaa kuomba haki ya Allah. Sasa sasa ni ifrati, ama tafrit ukaona tu ni watu wa kawaida tu kama mimi na mwingineyo, hiyo ni tafrit, kwamba umeupunguzia nini fadhila zao na utukufu wao wale mitume alayhimu salatu wassalam. Fala najhadu fadlahum, hatukani, hatukatai, hatukanushi fadhila ya nani? Ya mitume alayhi musallatu wasalam. Wala naghlu fihim, wala hatuvuki mipaka kwa sababu ya kuwapenda mitume. Fanasrifa lahum shay'an min ibada, tukawahususishia sehemu fulani ya ibada wao, kwa kuwa tushawapeleka katika daraja ya juu. Kam yafalu baadhi aljuhali wa dhalal, mara nyingi ngapi wanafanya wale, kama yafalu baadhi, kama wanavyofanya wale wajinga, baadhi ya watu wajinga wa dhalal na wapotofu ambao wameelekezwa katika njia isiyo sawa. Inna ana aqida tauhid, hakika imani ya kumpokesha Mwenyezi Mungu, tukhalifu jamia almilali lkufriya, inakuwa kinyume cha dini yoyote ya kikafiri. Atawhid yukhalifu adyan alkufriya kulliha, ni kinyume cha dini zote za kikafiri wanazoitakidi kwamba ni dini. Min alyahudi, kutokamana na mayahudi. Almilal hiya dinu, milla, millata Ibrahim, bimaana imanu Ibrahim, wa dinu huwa aqidatuhu. Taib, wanasara walwathaniina, wathaniina watu wasokuwa na dini, watu wanafasiri sampuli mbili, wathaniin ni watu wasokuwa na dini, kabila fulania wathania, wale hawana dini kabisa. Wengine sema la, alladhina yaabuduna alasnama lakinaha laysat laha sura, haina picha ya sura binadamu, ni sanamu tu, kitu kimechongwa tu. Iwe hiyo hii yote ni makosa. Ala kullin, wadahariina, na wale wanaosema kila kinachotuka duniani basi kimetuka tu, hakuna aliyekuwa nyuma ya kitu kama kile, si Mungu, ni hali ya ulimwengu tu, hutokea mambo yakaa. Hawa ni wale wanasema wama yulikuna illa dah, sisi hatuangamii ila ulimwengu ndio yatuangamiza, tukifa basi ulimwengu ndio umetuua, tukihuyika ulimwengu umetuua. Huwaitwa dahriyun. Dahriyun ni kipote kipotofu ambacho kina itikadi mbaya. Anna usata almuwahidina, kwamba wale wanaofanya maasia katika miongoni mwa wale wanaompokesha Mwenyezi Mungu, la yukhalladuna finnari, hawewekwi milele motoni. La yukhalladuna maana لا يدومون في النار. حتى كما amekuwa makosa ya kustahiki atiwe motoni, lakini hakai milele motoni mtu ambaye amekufa na tauhid. Ama yule aliyekufa na shirki, hata kama thawabu zake zajaza baina mbingu na ardhi, wallahi hapati rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadha khuturatu shirki, hii ndio hatari ya shirki. Naam. Walahuma fi hadithi utban au utban, na vile vile imepokelewa hadithi ya utban kutoka na Bukhari na Muslim radhiya rahimahumullah jami'an, asema fa inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu harrama, amezuia mana kaffa, harrama mana. Idha qultu laka hadha shay muharram, maana mamnu', haifai, imekatazwa. Fa inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu harrama, amezuia ala nari, kuingia motoni. Man qala, man min alfadhi al-umum, yoyote atakayesema, awe mrefu mfupi, awe sehemu yote katika ulimwengu huu. Man min alfadhi al-umum, awe northeastern, awe magharibi, awe popote alipo, huyo bora. Man alfadhi al-umum, man qala, yoyote atakayesema la ilaha illa Allah, hapana mola pasi kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, yabtaghi bidhalika wajha Allah, iwatafuta kwa kule kutamka tamko hili tukufu, radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala na uso wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huyu hatoingia motoni abadan, lakini watu wanaifahamu vibaya. Hadha alladhi hurima an-naru minhu, ni muwahid, ni yule anayempokesha Mwenyezi Mungu, si yule sufi aliyojaza waungu 16 mfukoni. Masufi wale wenye tusbihi kama kitwa chako, na leo utapigwa itakupasua. Tahadhar, hawa watu wabaya sana. Yeye anakuambia la ilaha illallah, na ana wala 11 anawaabudu. Sharifu ni Mungu, wali ni Mungu, mitume ni Mungu, namna hiyo ndio akwambia. Basi wao ndio wanaeneza fikra kama hizi ya kusema kwamba mtume yajua kila kitu, yaweza kila kitu. Ni fikra ya kisufia. Ni fikra ya kisufia. Hata wanasema kwamba hata mitume walifanya tawassul bana, rabbi inni bima anzalta alayya min khairin faqir. Hii ndio tawassul, ni hamjui Qur'ani hiyo. Atakupaka mafuta macho shauri yako. Angalia vizuri sana maana ya haya. Ni kweli? Nimeka nduku wewe. Sikajer. Hawa jamaa wale vilemba vinene hao. Hatari. Ukiona dhahiru msalah, ukiona watu wema mashaallah, msikitini wakosi wasoma Qur'an, lakini subhanallah wana hatari. Wana hatari. Laysa lahum tawhid. Naam. Tayib. Hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim na Ahmad rahimahumullah rahmatan wasi'a. Asema la ilaha illallah, kwa kutafuta, kwa kule kusema la ilaha illallah, aradhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na uso Allah. Mashaallah. Hili somo letu wakati wake umefika, na inshallah tutakomea hapa, tupumzike kidogo, alafu tuendelee na somo lingine inshallah. Kama kuna kitu inshallah tufahamishane. Na ana ma raitu nasa adharu ala alislam min asufia, kafana Allah sharrahu, kafana Allah sharrahu, haula khatirin. La budda an yuharaba haula, wapigwe vita, wabainishiwe watu khatari yao. Kuna vitabu vimetungwa vinavyozungumza sufia, hatari sana, msome mwangalie vizuri sana, hasa watu wafasi wa Ibn Arabi. Ibn Arabi, si Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ni manachuoni wa Kimalik. Ibn Al Arabi alif lam muarraf, huyu ni nani? Ni manachuoni. Ibn Arabi binakira, ابن عربي نكر فيه الشر كله. ابن عربي ما بين ألف لام شر يوتي عندك واحد. نقول يا متو أنا أسمع قوام أسمع العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف. Mtuma ni Mungu na Mungu ni mtuma. Je, atakayelazimishwa kutimiza maamrisho ya Mwenyezi Mungu kwa kuyafanya nani? Yeye ni Mungu na Mungu ni Mungu. Nani atakayemwamrisha mwenzake? Ulama wa Kiislamu zaidi ya 30 wamemkufurisha Ibn Arabi. Na hao masufu mitanani Sultanur Rijal. Sultanur Rijal. Falme wa wanaume. Mushriki ni mfalme. واحد قال نان شيطان والرجال بس تقواني عكس ذلك. نسأل الله السلام.